Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Мы з сябрамі паступілі на гістфак Полацкага універсітэту і марам не толькі вывучаць ужо вядомае, але і стаць у нечым першаадкрывальнікамі. Як вы мяркуеце, ці магчымыя сёння адкрыцці, датычныя першых вякоў нашай гісторыі? Уладзіслаў і Альгерт. Дарагія Уладзіслаў і Альгерт, такія пытанні моладзі мяне заўсёды натхняюць. Ведаеце, французскі фізік, матэматык і філозаф Блэс Паскаль, той самы, які назваў чалавека чарацінку, якая мысліць, меркаваў, што выпадковае адкрыццё можа зрабіць адно падрыхтаваны розум. Дадам ад сябе, што не выпадковае і пагатоў. Такім чынам, лічыце, што першы крок вамі ўжо зроблены. Цяпер, з вашага дазволу, засяроджуся на мінулым майго, а магчыма і вашага роднага Полацку. Чалавек мусіць імкнуцца ведаць што-небудзь пра ўсё і ўсё пра што-небудзь. Вось я і імкнуся, хоць і ўсведамляю сваю наіўнасць, ведаць усё пра полацкую гісторыю. Апошнімі гадамі кожны палявы сезон прыносіць больш ці менш значныя адкрыцці археолагам, што ў поўным сэнсе гэтага слова заглыбляюцца ў даўнія стагоддзі патрыярха нашых гарадоў. Сергей Тарасаў раскапаў майстэрню старажытнага полацкага ювеліра, дзе знайшоў і тыглі, і пінцэты, і гіркі, а сярод іншага прычындалля аж на некалькі сотняў кавалачкаў ужо адштукаванага і дзікага бурштыну. Дарэчы, у палачанак эпохі Рагнеды і Ефрасінні бурштынавыя пацеркі былі вельмі папулярныя не толькі як упрыгожанне. Лічылася, што яны спрыяюць здароўю і найперш выдатна дапамагаюць ад бяссоння. Сучасныя беларускі могуць пераканацца ў гэтым, паклаўшы аздобу сабе пад падушку. А мужчынам, якія, каб заснуць вымушаныя лічыць бяссоннымі начамі слоноў ці авечак, раю браць кавалак бурштыну неапрацаванага. Сам спрабаваў. Хоць найлепей, вядома, абняць уладальніцу бурштынавых пацерак. Таксама рэкамендую. Атрымліваецца такая цікавая рэч. Полацак упершыню згадваецца ў летапісах пад 862 годам, Кіеў пад 860. У 1987 наша першая сталіца без вялікага розгаласу адзначыла сваё 1125-годдзе, а Кіеў з усёй Украінай гучна святкаваў 1500-е ўгодкі. У мяне сувенірны медаль з гэтай датаю захаваўся. Ён заўсёды нагадвае, што ў нас падставы для такога юбілею не меншыя. Тут і археалагічныя знаходкі, і згадкі в іслянскіх сагах. Але не трэба думаць, што адкрыцці, часам сапраўды сенсацыйныя, хаваюцца ад гісторыкаў выключна ў зямлі. Вось, да прыкладу, прыязджае наша даследніца Марына Ліннікава ў Маскоўскі дзяржаўны архіў старажытных актаў. Гартае ў сховішчы рукапіс 17-го стагоддзя і знаходзіць у ім памылкова прыплецены туды аркуш зусім іншага зместу. Здавалася, прымені яго і чытай сабе далей. Ды ў Марыны ад хвалявання плывуць перад вачыма літары. Ужо ў першым радку імя вялікага князя Усіслава Чарадзея. Дзякуючы гэтай знаходцы, нашыя веды пра найславуцішыя з полацкіх уладароў узбагачаюцца адразу на тры сюжэты. Ды якія? Проста сідай і пішы мастацкі твор. Спачатку невядомы аўтар распавядае, як князь убачыў на месяцы дзівосную праяву, якой не здолелі разгадаць ні хрысціянскія святары, ні прыгрэтыя Усіславам паганскія вешчуны, валхвы. Як вядома з летапісу, чарадзей і нарадзіўся ад валхавывання. Тады да князя прывялі зняволенага ў вежы чараўніка Мантыя. Той натуральна імкнецца выкарыстаць сітуацыю. Пакляніся вызваліць мяне, і я супакою адчай твой. Усіслаў прысягае: «Душы тваёй не ўчыню благога». Мантый тлумачыць, што князю пагражаюць ворагі, але іх чакае ганьба і ўцёкі. Усцешаны князь адправляе чараўніка назад, у вежу вязніцу, а чуючы ягонае нараканне, цалкам лягічна адказвае: «Душы тваёй сапраўды не ўчыніў благога, адно цело благое ўчыніў». Карацей, калі чарадзеяў адразу двое, другога лепей трымаць за кратамі. Не надта стасуецца з ідэалістычна-рамантычнымі ўяўленнямі пра Усіслава Брачыславіча і іншыя знойдзеныя ліннікавыя гісторыі. Падчас чумнай пошасці ў Полацку ўзнікае закалот на чале з баярынам Вадзілам. Той бярэцца вяртаць старыя звычаі, а менавіта слугаванне балванам ды бесаванне. Змоўнікам-паганцам нават удалося ўзяць кіраўніка дзяржавы в аблогу ў ягонай рэзідэнцыі. Перапрашаю, у княскім хораме, які падпалілі вогненнымі стрэламі. Аднак Усіслаў, на тое чарадзей не разгубіўшыся, таксама звярнуўся да старых багоў і патушыў агонь валхваваннем. Менавіта так. 12 удзельнікам неўдалага перавароту сцялі на торжышчы галовы, а іхняя правадара Вадзілу князь цалкам у духу таго часу загадаў у кайданы жалезныя захаваць ды пакласці драўлянае ярмо на шыю, ды прысудзіў яму вочы рваць і паходнімі паліць. Зычу вам, Уладзіславы Альгерт, уласных адкрыццяў. Можа, здолееце ўдакладніць даты жыцця Францішка Скарыны, бо надакучыла ўжо ставіць побыць з імі пытальнікі. Можа, адшукаеце бібліятэку Сафійскага сабору, а раптам унеўміручыце свае імёны, знайшоўшы неацэнны полацкі летапіс ці магілу Усіслава Чарадзея. Ну, а на дарогу нехай будзе вам верш. Ёсць гарады, прыдуманыя Богам. Ёсць гарады, прыдуманыя Богам. Ёсць гарады, прыдуманыя д'яблам. А хто цябе прыдумаў, горад мой? Хто сніў цябе такім, якім ніколі ты не прачнешся раніцай туманнай, каб у дзвіне памыць заспаны твар? Што снілася табе ў тваіх кашмарах і ў прыцемным бурштынавым бяссонні, ў светлых стах, што спавівае сум? Хто свечкай шоў па гулкіх сутарэннях, палохаючы вусцішныя цені ўладыкаў з вар'яцелах і цароў? Хто летапіс твой скраў крывёй паліты, хто расцягнуў тваю бібліятэку, звёз хто ў чужыну жыватворны крыж? Ты прышласці званіў сафійскім звонам, ты нашым сніў сябе Єрусалімам, да трэці Рым прызначыў іншы лёс. О, як мне часам прагнецца ў воскреснуць у таго свеце, у які не веру, дзе містыка і тайніцы твае са мной нехай да веку застануцца, у вандраваннях па чысцы і раі, а лепш усё ж па пекле, цікавей. Я не ў воскресну, а вось ты воскреснеш.